a unui umanist, Flavius Ursinus. Ursinus. S-a mai îmbogățit prin achiziționări de manuscrise de la o mănăstire de lângă Milano, și anume Bobbio. Bobbio. Deci merită o mențiune aparte, aceste manuscrise de la Bobbio, pentru că